Ja, straks in Dr. Kelder en Co. En vandaag, u hoorde het goed, is de co Jeroen Pauw. Hoe 70.000 vluchtbewegingen met uitzonderlijk veel privéjets naar Dubai voor de klimaattop toch onze aarde een stukje beter gaan maken. En mocht u boos achter de computer blijven zitten, dan bieden we u hulp via ChatGPT. De software die nu een jaar bestaat en ons gelukkiger gaat maken. Nu al zin in, maar eerst nog de nieuwstijdingen. U bezorgd door Jeroen Tjepkema. De Tweede Kamer heeft vanochtend voor een voorstel gestemd om de stemmen op 4 stembureaus in Tilburg opnieuw te tellen. Er waren op die stembureaus onverklaarbare telverschillen geconstateerd. Het is opmerkelijk dat de Kamer op een zaterdagochtend voor een stemming bijeen moet komen. En dat vonden de meeste Kamerleden ook. Het stond in mijn agenda, maar ik moet eerlijk zeggen, tot ik gisteravond op Twitter voorbij zag komen dat we een e-mail hierover hadden gekregen, had ik niet verwacht dat ik vandaag hier zou zijn. Ja, we moesten even opstellen, sprong op zaterdagochtend naar Den Haag. Het stond in mijn agenda dat daar een mogelijkheid was. En we wisten dat we vrijdagavond een mailtje zouden kunnen krijgen. Voor mij is het niet zo'n heel groot probleem. Ik woon hier in de buurt. Wij moesten uit Lunteren komen. We hadden een fractiedag met de nieuwe fractie. Dus in de bossen. En ja, iedereen moest dus even vandaag naar de Kamer komen. Belangrijk voor de democratie. Ik denk niet dat het reden tot zorg is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het goed uitgezocht wordt. En daarom is het ook belangrijk dat we vandaag besloten hebben dat die hertelling dat die plaatsvindt. Ik hoop dat ik zo snel de auto in kan. En dan kan ik alsnog bij mijn zoontje langs het voetbalveld staan. Want dat is eigenlijk het belangrijkste agendapunt van deze dag. Nou ja, volgens mij hebben we hierna allemaal een prima weekend. Ja, dat was Den Haag. En dat hertellen van de stemmen in Tilburg is zojuist begonnen. Omroep Brabant-verslaggever Noël van Hooft is daarbij. Noël, hoe gaat het met die hertelling? Ja, ze zijn net begonnen. Een paar minuten geleden zijn de stembussen geopend. Dan wordt er een sleutel, wordt dan een slot geopend en dan gaat de verzegeling eraf. En nu worden al die stembiljetten, in totaal zo'n 6.000... worden nu helemaal uitgevouwen, uitgestreken zie ik hier. En dan worden ze eerst op stapels gelegd en dan geteld. Nou zou eigenlijk de burgemeester bij me staan, maar er is wat vertraging opgelopen, waardoor de burgemeester geen tijd heeft voor ons. Ik heb hier iemand van de commissie, in ieder geval die het begeleidt hier nu even bij me staan. Hoe gaat het met het tellen van het stemmen? Hoe bedoelt u precies, hoe gaat het? Ja, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Nou, je ziet dat alle stembiljetten worden uitgevouwen, worden gecontroleerd. Mm-hmm. Of er inderdaad iets op aangekruist is, ja. Of ze geldig zijn. En vanaf daar gewoon alles opnieuw herteld. Ja, nu krijg je gisteravond horen, er moet mogelijk herteld worden. Hoe gaat dan ineens zo'n dag? En ook vooral die zaterdag dan? Nou, we hoorden het volgens mij gisteren om 11 uur. En om 12 uur hadden we 80% van deze bemensing al geregeld. En al het pand geregeld. Dus dan gaat er zo'n soort systeem werken. Een soort protocol. Waarbij we dus vandaag hier allemaal kunnen staan. Ja, ik wou het eigenlijk aan de burgemeester vragen. Maar is er reden om te twijfelen aan dat er misschien wel opzet in het spel is? Nee, absoluut niet. Nee, nee absoluut nee. niet. Nee. Hoe lang gaat het duren? We hopen eind van de middag klaar te zijn. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Maar het zou moeten kunnen. Als er geen gekke dingen uitkomen. Nee, er moet even goed geteld worden nu. Er moet goed geteld worden, zorgvuldig geteld worden, dat is van belang. Maar als ik kijk met hoeveel mensen we zijn, dan zouden we eind van de dag echt wel klaar moeten zijn. Ja, het tellen gaat hier dus bijna beginnen. Ze zijn nu eerst al die vellen op elkaar aan het leggen. Ja, en dan moet er heel zorgvuldig deze keer geteld worden. Ja, gaat dat nog iets aan de uitslag veranderen? Nou, de verwachting is er van niet. Er zijn wel tientallen stemmen verschil op sommige partijen. Zelfs een stembureau waar meer dan 10 partijen een verschil op aan te merken is. Maar dat echt een verschil gaat brengen. We weten dat D66 en SP een verschil hebben van 160 zetels voor die ene restzetel. Maar de verwachting is dat die restzetel niet naar D66 gaat en gewoon bij de SP blijft, toch? Dankjewel. Noël van Hooft van Omroep Brabant. Hevige sneeuwval leidt tot problemen in het zuiden van Duitsland. Op de weg moeten hulpdiensten voortdurend uitrukken voor ongelukken. Rond München lag het treinverkeer gisteravond en vannacht plat, waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Ook metro's, trams en bussen reden niet. En op de luchthaven van München zijn alle vluchten geschrapt. Kan daar waarschijnlijk tot morgenochtend niet gevlogen worden. Ook in Oostenrijk en Zwitserland overlast door de sneeuw. Er zijn problemen op wegen en op het spoor. En in sommige delen is gewaarschuwd voor lawines. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht weer hevige bombardementen uitgevoerd op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël zitten er kopstukken van Hamas in de stad. Volgens Hamas zijn er in de Gazastrook bijna 200 mensen omgekomen sinds de oplaaiing gisteren van de gevechten. In Putten is vogelgriep vastgesteld. Bij het getroffen leghennenbedrijf worden alle ongeveer 110.000 kippen geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Gelderland geldt nu een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. In die zone liggen nog 82 andere pluimveebedrijven. De Hoge Raad slaat in Trouw alarmen over het groeiende aantal autonomen. Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren daarom belastingen en boetes te betalen. De president van de Raad zegt in de krant dat het gaat om kwetsbare mensen die geloven in nepnieuws en dat ze zo alleen maar verder in de problemen komen. Het NOS-journaal. De Russische politie is gisteravond gay bars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. Waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. Correspondent Iris de Graaf. Ik sprak een queer vriendin van mij in Moskou vanochtend en die zei, ja, dit is dus precies waar we bang voor waren. Het is geen verrassing, maar wel een bevestiging dat die nieuwe wet de veiligheidsdiensten gewoon vrij spel geeft om keihard in te grijpen waar en wanneer ze maar willen. En hoewel het officieel om drugsinvallen ging, geloven de mensen die ik spreek daar helemaal niets van. De bezoekers gisteravond van de gay bars, hun paspoorten werden gefotografeerd door de politie. En mensen zijn echt in paniek over wat er met hun gegevens zal gaan gebeuren. Want op deelname aan LHBTI-activiteiten, zoals ze dat in Rusland noemen, staat sinds die nieuwe wet tot 6 jaar celstraf. Dus de mensen die ik spreek, die zijn doodsbang dat de politie mogelijk elk moment voor hun deur kan staan om ze te arresteren. Vanwege de wet hebben inmiddels meerdere LHBTI-locaties in Rusland de deuren permanent gesloten. Paus Franciscus roept wereldleiders op om een doorbraak te forceren op de klimaattop in Dubai. Het klimaat staat volgens hem op hol. Het is nu echt nodig om in actie te komen om klimaatverandering een halt toe te roepen. Dat heeft hij zijn tweede man, kardinaal Parolin, laten vertellen op de klimaattop. Contact nu met Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, dus niet de paus zelf, maar zijn tweede man stond op het podium. Was dat de bedoeling? Nee, absoluut niet. De paus had er zelfs bij willen zijn. Dat zou de eerste keer ooit geweest zijn, hè, dat een paus bij een klimaattop is. Maar hij heeft hele zware bronchitis en hij mag niet reizen van zijn artsen. En hij heeft ook zo'n slechte stem dat hij ook niet per videoverbinding of zijn brief kon lezen of van tevoren een boodschap op kon nemen. En iedereen vindt het verschrikkelijk jammer. Hij had een hele belangrijke rol kunnen spelen op deze top. Belangrijke politici zoals John Kerry bijvoorbeeld van de VS, die waren bij hem nog in het Vaticaan eerder dit jaar om aan te dringen dat hij naar Dubai zou gaan. En behalve deze toespraak vanochtend, deze brief, had hij dan nog eens vanmiddag 30 bilaterale ontmoetingen moeten hebben. Dan had hij echt een verschil willen maken. En dat kan hij ook wel een beetje, want hij staat natuurlijk heel erg boven de partijen. Hij heeft veel moreel gezag. En als paus kan hij echt met iedereen praten. Regeringsleiders, staatshoofden, alle religies. Iedereen wil naar hem luisteren. Ja, en die brief werd dus voorgelezen door Parolin. Wat stond daarin? Wat viel je op? Nou, het is een hele stevige tekst, hè. En hij spaart vooral de westerse wereld niet. Hij haalt erg uit naar de rijke landen die ten koste van de planeet willen produceren, consumeren. De hebzucht die ten koste gaat van het milieu en daarmee leidt tot een grotere ongelijkheid tussen arm en rijk. Dat is echt volgens hem het allerbelangrijkste, dat de armen opdraaien voor de westerse levensstijl en voor de vernietiging eigenlijk van onze leefomgeving. Kies voor het leven, zegt hij. Doe iets. Denk aan de toekomst, want we staan hier op een breekpunt. Het is al eigenlijk bijna te laat. Hè? En hij noemt zelfs de vernietiging van het milieu dat ons omringt een misdaad tegen God. Nou, dat zijn geen zachte bewoordingen. Nee, het is dus een belangrijk thema voor de paus. Ja, het is heel belangrijk voor Franciscus. Hè. Hij wordt vaak de groene paus genoemd. En dat komt bijvoorbeeld omdat hij al vrij snel in zijn pauschap in 2015 een hele belangrijke encycliek produceerde. Dat is een officieel leerdocument van pausen voor alle katholieken, voor alle mensen. En dat is eigenlijk een heel beleidsprogramma van hoe de uitbuiting van de planeet leidt tot klimaatcrisis en leidt tot wereldwijde sociale onrecht. Het is een echte milieu-encycliek. En later heeft hij dat nog eens een keertje feller gedaan. De encycliek die ik net noemde, Laudato Si, die kwam uit vlak voor de klimaattop in Parijs. En dat was een belangrijke top in 2015. En insiders zeggen dat mede door deze enorme belangrijke encycliek en door de diplomatie van de Vaticaanse delegatie achter de schermen, die COP 21 van Parijs, toen een succes werd. Maar we weten allemaal dat het daarna behoorlijk in het klad is geraakt. Er is heel weinig gedaan met de resultaten. En dus heeft Franciscus begin oktober weer iets geschreven. Een brandbrief, Laudate Deum. En daarin schudt hij iedereen wakker en trekt hij iedereen heel hard aan zijn jas. En eigenlijk, dat heeft hij precies hetzelfde vanochtend weer gedaan met de brief die is voorgelezen door zijn kardinaal. Dankjewel, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Het weer, wolkenvelden, maar ook kans op wat zon. Het is 0 tot 3 graden. In de kustregio's valt soms een winterse bui, waardoor het glad kan worden. In de avond en nacht is er kans op mist. Morgen in de loop van de middag en vooral 's avonds op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Ja. Dan is het maar een kleine stap naar Robert Vriezen. Ja, dat klopt. Want de gladheid die zit nog in Noord-Holland door bevriezing van natte weggedeelte en winterse neerslag. Verder is file geconstateerd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Is extra druk op de A16 omdat de A29 in zuidelijke richting dit weekend dicht is bij de Heinenoordtunnel. En ook dicht is de N50, de weg Zwolle-Emmeloord. Het brugdek van de brug bij Kampen wil niet meer naar beneden. Dus daardoor die afsluiting bij Kampen Noord in beide richtingen. In beide richtingen omrijden via de A32. Oké, in de rest van het land wordt gewoon doorgeteld. We hebben af en toe een kleine stilstand in de file, maar wij gaan het hebben over vooruitgang. Bijvoorbeeld met AI. Hoe werkt het en hoe blijven we warme menselijke gevoelens houden, ook al zijn we dan verknocht aan de technologie? Voorts een jonge dochter die de stapels aan dilemma's van transgenderzorg voor minderjarigen onderzocht, en een politicus die onvermoeibaar strijdt tegen het vermalen van neushoorns en slangen. Dat onverwijld na de mededelingen van de middenstand. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ook de Sint-shop bij Socialdeal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jeroen Pauw. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Dank dat u aan de transistor gekluisterd bent voor de wekelijkse portie ratio in deze redeloze, radeloze en reddeloze tijden. Jort Kelder zit ergens in de tropen aan een zwembad met zijn witte benen fris gestoken in zo'n klein kort tennisbroekje. Nou goed, u kent Dr. Kelder, u heeft vast wel een beeld. Hier live vanuit Café de Krater op Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam presenteren wij diagnoses over hoe stabiel is onze energietransitie in Europa nu onze politieke klimaat verandert, met Dr. Marloes Beers, universiteit docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. De eenjarig jubileum van de chatbot die alles voorgoed verandert. ChatGPT met Dr. Judith van Stegeren, officieel computerwetenschapper. En wat zijn precies de ethische dilemma's bij de transgenderzorg van minderjarigen met onze jonge dokter van dienst Lieke Vrouwenraads? Ja, Judith, je hoorde net ook misschien het nieuws autonome. Mensen die zeggen, ik wil niks meer met deze samenleving te maken hebben. Zouden die nog hun toevlucht kunnen zoeken tot ChatGPT, denk je? Nou, als die volledig autonoom willen blijven, dan denk ik niet dat ze dan bereid zijn om bijvoorbeeld hun data aan een groot Amerikaans techbedrijf te geven. Nee, dat doen wij allemaal eigenlijk, hè? Ja, als je dingen invoert, wel in dat chatschermpje, ja. Ja. Maar Loes, de paus blijkt een groene paus te zijn, hoorde ik net op het nieuws. Misschien vooral groen omdat hij ziek is. Wie zijn er nog meer eigenlijk allemaal? Nou, de paus is er dus niet. Nee, precies. Dus dat is jammer. Maar heel veel nationale beleidsmedewerkers, beleidsmakers, maar ook inkopers van gas en olie. En ook heel veel journalisten. Ja, en het is natuurlijk ook wel zo als je denkt, ach, als we met z'n 70.000 zijn, dan kunnen we vrij makkelijk een beslissing nemen. Hè? Nee, is het antwoord. Nou ja, ja, goed. Precies, je geeft zelf al het antwoord. 70.000 lijkt me best veel. Ja. Maar ja, het is ook gewoon heel ingewikkeld. Dus het is fijn dat iedereen daar is. Of heel veel mensen. Dat? Denk je dat Biden fijn is? Ik denk dat het verschrikkelijk is. Als er 70.000 mensen zijn, wie neemt er dan nog een besluit? Ja, het punt is over het klimaat. Er is niemand die het besluit kan nemen. Er is niemand die de leiderschap heeft. Nee, daar gaan we het zo over hebben. Alvorens dit, eerst aftrappen we met zus. Hyper de hype, hoera! Ja, en hyper de hype, hoera. Het was een contra-intuïtief spannend idee dat veel Marokkaanse en Turkse Nederlanders en moslims zelf op de PVV gestemd zouden hebben. Jongens, mag ik jullie een paar vragen stellen? In deze buurt hebben heel veel Marokkanen op de PVV gestemd. Heb je ook op de PVV gestemd? Ja. Waarom, als ik vragen mag? Ik ben tegen alle linkse hobby's. Meneer, u hebt op de PVV gestemd? Ja. En waarom? Ja, daarom. Vol is vol. Ja, dat klonk allemaal heel geruststellend. Maar een hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit moet, na een kritische blik op zijn data van kiezersgedrag, constateren dat het niet klopt. Het is onzin. De hype zijn hierbij ontkracht bij machten van de wetenschap. We feliciteren deze verslaggever wel met zijn knappe vondst. Enkele van de weinige mensen met een Marokkaanse achtergrond die inderdaad PVV hebben gestemd. Even bellen met Eva van S. Zij is Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. En dat is zij, denk ik, nog een dag of twee. Misschien drie, hooguit. Want dan is het afgelopen. Ben je er al, Eva? Ja. Oké, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ik hoor jou helemaal goed zeggen. We gaan het hebben over Kamerstuk 2023-Z-19482. Nou, dan weet iedereen waar het over gaat. Maar toch even voor het gemak. Het zijn de Kamervragen die samen met lid Wassenberg aan de ministers voor Natuur en Stikstof van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid zijn gesteld over de illegale handel in traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde en beschermde dier- en plantsoorten. Ja, yes, klopt helemaal. Klopt helemaal. Geef eens een voorbeeld. Waar gaat het dan over? Ja, het gaat dan over traditionele medicijnen waarin onder andere dieren zoals de neushoorn, in ieder geval nu ik de hoorn van de neushoorn is verwerkt, tijgerbotten, het schubdier, ook wel een pangolin genoemd, en luipaarden, waarin dus delen van die dieren worden gebruikt in deze medicijnen. Ja, ik heb wel eens gelezen over die neushoorn dat het allemaal supergoed is voor de potentie en zo. Is dat ook een beetje waar we het moeten zoeken? Ja, daar gaat het een deel zeker om. Het gaat echt om medicijnen waarin mensen denken dat het bijdraagt aan inderdaad potentie. Maar ook over zaken als tegengaan van reuma of dat soort klachten. Niks wetenschappelijk is bewezen. Dus het zijn echt medicijnen waar mensen denken er iets aan te hebben. Maar dat is eigenlijk niet zo. En dieren zijn er ook nog eens een keer enorme dupe van. Ja, en worden die medicijnen, zijn die allemaal ook in Nederland vrij gemakkelijk te verkrijgen? Ja, je kunt ze vrij gemakkelijk. Het internet is natuurlijk een wereld waarin je tegenwoordig alles kunt bestellen wat je hartje begeert. Dus op het internet kun je echt heel veel vinden. Het probleem vaak ook is in Nederland dat je het soms niet eens weet dat het erin zit. Dat is wel een teleurstelling dat je niet weet dat er stukjes neushoorn in zitten. Je zou denken ook, tweedelig, sommige mensen zoeken er specifiek naar, dan kun je het vinden. Maar zelfs mensen die dus onbedoeld een product, in ieder geval onbedoeld soms een product aanschaffen, waarin het dus wel degelijk kan zitten ook. Ja. Zijn er Nederlandse bedrijven ook betrokken bij deze handel? Nou, we weten in ieder geval zeker dat Nederland een van de grootste doorvoerlanden is. Dus het is zeker weten bekend dat onder andere Schiphol, maar ook de Rotterdamse haven, bekende plekken zijn waarin er veel doorhandel plaatsvindt. Er zijn niet specifieke Nederlandse bedrijven, in ieder geval nu nog niet bekend. Dat is een van de euvels waar wij ook in onze Kamervraag eigenlijk aandacht voor vragen. Er is zo weinig echt goede aandacht voor deze vorm van milieucriminaliteit dat je het eigenlijk niet helemaal zeker kunt zeggen. Kun je wel zeggen hoeveel dieren nou eigenlijk ten prooi vallen aan deze lust naar medicijnen? Nee, het specifieke aantal is lastig te zeggen. Maar we kunnen wel, alleen helaas wel met zekerheid zeggen, dat de bedreigde diersoorten door deze toxische medicijnen nog verder worden bedreigd. Zoals een dier als zo'n schubdier. Ja, die wordt echt in grote getale gestroopt. Onder andere dus voor die medicijnen, maar ook voor zijn vlees. En we weten dat dat dus voor dit dier echt op het randje van uitsterven staat. En dat is echt specifiek hierdoor. Ja. Is er nou ook genoeg kennis om te weten wat er eigenlijk... Want kijk, als er iets versmokkeld wordt waarvan jij zegt... soms is niet eens bekend dat er een stuk neushoorn of een stuk slang in zit... dan is het misschien ook moeilijk om het te verbieden. Ja, je moet natuurlijk vooral ook in eerste instantie wel degelijk bij de inspectie veel meer kennis en kunde en dus ook veel meer financiële slagkracht geven om het te kunnen herkennen. Je hebt wel degelijk methodes en mogelijkheden om een aantal zaken wat beter te onderzoeken. Maar daar is nu nog heel weinig aandacht voor in Nederland. En dat is een van de redenen waarom wij als Partij voor de Dieren echt vinden, pak nou die... criminaliteit, want je ziet heel vaak, dit gaat gepaard ook met drugscriminaliteit onder andere, met illegale houtkap. Probeer nou eens alles in samenhang op te pakken en dit veel meer aandacht te geven. En dan kun je ook inspecteurs meer mogelijkheden bieden om wel degelijk die producten eruit te kunnen vissen. Ja, wat verwacht je van het kabinet, mocht er ooit een kabinet komen? Ja, ik verwacht in ieder geval meer, zeker meer aandacht en dus ook meer slagkracht op plekken zoals op Schiphol, waar er inspecteurs nu bijvoorbeeld één keer per jaar wel grootschalige acties doen om te kijken hoe ver ze nou illegale handel in de medicijnen kunnen aantreffen. Maar het moet natuurlijk een routineklus worden voor inspecteurs op Schiphol om dit soort zaken veel beter aan te kunnen pakken. Het is nu een zeer lucratieve handel. En dat is onder andere ook omdat er zo weinig controle is. Dus wat ons betreft is dat zeker een taak voor dat mogelijk ooit komende kabinet. Ja, dat ga jij helemaal niet meemaken, hè, Eva? Ja, nou klink ik als je huisarts, en dat ben ik natuurlijk niet. Maar ik bedoel meer, je zult het niet meemaken als Tweede Kamerlid. Nee, dat klopt. Nee, ik neem aan van dinsdag afscheid. Ja. Dit zijn wel de punten waarin ik uiteraard natuurlijk ze niet voor niks nu nog indien, omdat ik de afgelopen jaren samen met een organisatie die Spots heet veel aandacht voor heb gevraagd. En ik hoop uiteraard dat ook mijn collega-Kamerleden, onder andere natuurlijk van de Partij voor de Dieren, hiermee door kunnen in de volgende periode. Ben je een teleurgesteld politicus die afscheid neemt? Nou, ik had een paar maanden terug al bedacht om afscheid te nemen. Dus in dat opzicht voelt het voor mij niet. Voor mezelf had ik dat afscheid genomen. De uitslag van de verkiezingen is natuurlijk wel een teleurstelling. Het was omdat jullie zelf ruzie gemaakt hadden. Maar ik bedoel, ben jij teleurgesteld in de politiek en wat je teweeg kan brengen? Dat je daarom dacht, ik moet op een andere manier mijn talenten gebruiken? Of is dat niet het geval? Nou ja, ik denk wel dat ik... Ik heb 4 jaar in de politiek, in ieder geval in Den Haag gezeten. Dat was een mooie tijd waarin ik heel veel onderwerpen, waaronder die traditionele medicijnen, graag op de kaart heb weten te zetten. En voor nu is het vooral hopen dat het inderdaad doorgang vindt. Maar ik weet in ieder geval zeker dat mijn collega's van de Partij voor de Dieren die wel doorgaan, dat in ieder geval wel zeker zullen doen. Ja. Maar je geeft niet echt antwoord op mijn vraag, Eva. Nee, ja. Je lijkt wel een politica. Ja, ja. Goed. En dat ben je niet meer. Ja. Dat ben je bijna niet meer. Ja, teleurgesteld ben ik wel een beetje natuurlijk qua uitslag van de verkiezingen. Ja. Maar ik had wel... Wat ga je doen? Ik had het wel graag anders gezien. Ja. Wat ga je nu doen? Ik ga nu nog even kijken wat ik wil doen. Maar ik heb nog niet iets heel specifieks in gedachten. Niet? Je hebt niet iets specifieks in gedachten? Nee, nog niet. Nee, ik ga eerst maar heel eventjes, zo zeggen ze het altijd, een beetje afkicken van de dagelijkse Haagse praktijk. Ja. En dan hopen dat ik iets moois vind. Wat hoor ik op de... Heb je een hond? Voor mijn neus een huilende dochter al. Oh, een dochter? Dus, die wil heel graag, die wil al heel graag aandacht. Juist. Dus dat is een van de dingen die ik wel zeker ga doen. Oh, oké. Zie je, ze vindt het nu al dat je te lang aan het woord bent. Dus ik ben nu dat ik te lang aan het woord ben, dat is duidelijk. Dankjewel, Eva. Dankjewel. Dankjewel ook, Dr. Kelderenko. Ja, Marloes Beers, dokter is universitair docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. We gaan het hebben waar we het net ook al even kort over hadden. Het is de 28e klimaattop in Dubai. We hadden het net even over hoe lastig het is als er zoveel deelnemers zijn. Hè? Wat gaat er allemaal? Wat hangt er boven? Wat zou er in ieder geval moeten gebeuren, denk je? Wat er echt moet gebeuren is eigenlijk ook al gebeurd. Dus dat er een status komt van hoe ver zijn we. En dat ook landen dat daar ook informatie voor geven. Hoe ver zitten we met de reductie van de... Maar daarvoor hadden die 70.000 mensen niet allemaal daar naartoe hoeven komen. Want dat was eigenlijk al bekend en werd gewoon daar als het ware gepresenteerd. Ja. Hè? Ik bedoel, dat was al. Dus wat staat er dan nu nog op het schema? Nou, ten eerste staat op het schema dat er weer een conferentie is geweest. Ja. En dat het op de agenda, internationale agenda blijft. Ja. En gek genoeg is dat belangrijk. Want als het niet op de agenda blijft, dan gaat er ook niemand meer verder over praten. Ook al is het nu misschien internationaal niet meer zo'n een minder relevant onderwerp geworden. Ja. Dus dat het op de agenda staat, dat is belangrijk. Wat ook, ja, het zou mooi zijn als er verdere afspraken worden genomen. Nou, is er ook weer een verdere afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld dat er een fonds komt. Ja. Voor compensatiefonds eigenlijk. Ja, een compensatiefonds. Ja. Maar het grappige is, want jij zegt compensatiefonds. En er wordt dan bijvoorbeeld, Saoedi-Arabië werd ook aangesproken dat zij natuurlijk dan geld zouden moeten geven. Maar dan zegt Saoedi-Arabië zelf, ja, hallo, wij zijn ook slachtoffer. Want wij kunnen geen olie meer leveren straks. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. En dat laat ook heel erg goed zien dat bij een energietransitie dat er heel veel verschillende actoren, dus ook regeringen, ook oliebedrijven, en die zitten natuurlijk allebei, die een belangrijke steek in Saoedi-Arabië. Ja. Maar ook consumenten, gewoon de hele rattenplan, die moet daar gaan inleveren en gaan meedenken van hoe gaan we onze wereld dan inrichten. Ja. En dat heeft enorme consequenties voor zo'n olieproducerend land. Als je kijkt naar energie, dan zou je kunnen zeggen dat het is ook het begin van Europa geweest eigenlijk. Hè? Tenminste van een beetje samenwerken op economisch gebied met kolen en staal. Als ik het goed zie. Wij hebben lang als Nederland het goed gehad omdat we op een gasbel zaten. Daar zitten we nog steeds op trouwens. Ja, daar willen we niet meer aan zitten. Nee. Nou, we hebben natuurlijk nog wel offshore. In de Noordzee hebben we nog wel vrij veel gas. Ja. Dat is niet te vergelijken met Groningen. Maar inderdaad, ja, Nederland. Maar dat is sinds 1959 of eigenlijk. Toen was de ontdekking. In de jaren 60 is dat ontwikkeld. En daarvoor was er steenkool. En steenkool was dan misschien de basis voor de Europese samenwerking. Maar dat was vooral omdat steenkool en energiebronnen zo ontzettend belangrijk zijn voor de energie, voor de economische ontwikkeling in een land. Want er was natuurlijk nooit een Europese samenwerking geweest als een land daar geen belang bij had. Ja, en nu hebben wij door allerlei redenen. We willen niet te veel meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Rusland. We hebben mensen in Groningen die al te lang slachtoffer zijn van wat daar uit de grond is gehaald. Nu hebben wij een andere positie natuurlijk. Wij zijn wel enigszins afhankelijk, denk ik, van... Ja. Van wie eigenlijk? Zoal? Nou, van energiesupply. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Het zijn voornamelijk Chinezen die nu toch alles op het dak leggen. Ja, niet Chinese werknemers, maar wel Chinese spullen. Ja, je bedoelt de grondstoffen. Ja, ik bedoel eigenlijk zonnepanelen bijvoorbeeld. En accu's die in de auto zitten. Ja, zeker. Ja, eigenlijk het geopolitieke spel waar je het dan over had. Hè, van dat je dan gas uit Rusland wel of niet krijgt. Dat geldt natuurlijk voor heel veel energiebronnen. Europa is nooit sterk geweest. Is nooit onafhankelijk geweest in de volledig eigen energie supply. Ja. Dus er is altijd dat geopolitieke spel. En nu is het inderdaad natuurlijk een verschuiving naar andere grondstoffen die nodig zijn voor als je meer elektriciteit wil gaan gebruiken. Als je batterijen nodig hebt. Ja. Heb jij het gevoel dat je, als je even vanuit Europa zou kijken, dat er een soort gemeenschappelijke energieagenda gemaakt zou kunnen worden? Die is er al. Ja? Maar de vraag is, in hoeverre houdt iedereen zich eraan? En hoe kan het steeds veranderen? Want de agenda's van de regeringen die veranderen natuurlijk bij de verkiezingen. Bij elke verkiezingen. En ook tussendoor. Dat heeft te maken ook natuurlijk met wat er gebeurt buiten Europa. Zoals vorig jaar had je de Inflation Correction Act vanuit Amerika, waarbij energie-slurpende industrieën werden eigenlijk aangetrokken in de Verenigde Staten om vanuit Europa lekker naar Amerika te verhuizen. Ja. Dat is een probleem natuurlijk voor Europa, omdat die bedrijven juist in Europa veel meer moeten gaan betalen voor emissierechten. Wordt nu wel min of meer rechtgetrokken, geloof ik, hè, in het voorstel. Dat als je gaat betalen voor emissierechten, dat dat voor heel Europa straks in ieder geval hetzelfde is. Dus dat was al zo, ja. Dat je niet meer kan zeggen, ja, als Tata Steel weggaat, want ze mogen het om de hoek anders doen. Dat is niet meer zo. Nee, maar dat is het voordeel van Europa natuurlijk. Dat je het met z'n allen doet en dat het over de grenzen heen gaat. Maar er is nog steeds wel iets buiten Europa. Dus als Amerika zijn eigen politiek heeft, dan kunnen alle die bedrijven die gaan zo naar buiten Europa. Ja, en dat stel dat Trump straks de verkiezingen wint, dan zou het dus heel goed kunnen dat hij zegt, kom maar naar ons. Nou, dat deed Biden ook al, hoor. Ja? Ja, zeker. Met die Inflation Correction Act vorig jaar, ja. Juist. Dus daarom is Biden ook niet op die bijeenkomst, omdat hij ook... Dat is echt een hele goede vraag. Ze weten het al, dat ik dit doe. Stuur Kamala wel. Oh nee, daar heeft het niks mee te maken. Het heeft meer te maken met zijn eigen achterban, denk ik. En ook natuurlijk zijn politieke agenda. Want er zijn nogal wat dingen natuurlijk in de wereld die nu gebeuren, die de alle aandacht nemen. Dat wordt er ook gezegd als eigenlijk excuus dat hij niet in Dubai zit. Dat zal niet de enige reden zijn natuurlijk. Het is ook... In zijn eigen verkiezingsstrijd heeft hij te maken met een hele grote, machtige opponent die niets wil weten van het klimaatakkoord. Dus het zou wel eens handig kunnen uitpakken als hij even niet in Dubai is. Ja. Maar Kamala Harris is er natuurlijk wel, hè? Ja, die is er wel. Die zien we niet zo heel vaak. Maar nu is ze daar dan wel. Het gekke is eigenlijk dat klimaat uit allerlei onderzoeken, zeker in Nederland, staat hoog op de agenda. Maar... tegelijkertijd is het ontzettend impopulair als politicus als je erover begint. Want je vraagt eigenlijk altijd iets van een ander. Het is geen goed nieuws waar je mee komt als je over klimaat praat. Dat is echt heel grappig gesteld. Ja, zo kan je er ook naar kijken. Je kunt ook het zien... Ook, maar ik moet mijn jas aanhouden omdat ik het anders koud heb. Weet je? De kachel moet laag. Er worden allerlei dingen van mij gevraagd om te doen. Er wordt niet tegen mij gezegd het leven is leuker. Nee. Ja, je kijkt maar nu aan. Nee, maar dat geldt voor heel veel onderwerpen, toch? Ja, dat maakt het natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk verhalen waar je als politicus, met name conservatieve politici, scoren natuurlijk goed door te zeggen, we moeten allemaal terug naar zoals het vroeger was. Want dan is het allemaal veel fijner. Stonden we niet in de file, konden we gewoon barbecuen in de tuin, konden we vuurtjes stoken, konden we al die dingen doen. Het klimaatverhaal is eigenlijk niet een verhaal wat optimisme uitstraalt. Het is een waarschuwing. Oh, dat ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat het zo optimistisch is. Ja? Ja, Kom eens met een optimistische kijk. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Die energietransitie, dan ga je eigenlijk van een heel groot systeem ga je naar een ander systeem met andere energiebronnen. Of tenminste, andere energiebronnen spelen een grotere rol. Want steenkool is er ook nog steeds, bijvoorbeeld. Maar het is niet zozeer dat daarvoor gekozen wordt, maar daar zitten we in. We zitten in een energietransitie. En daar moeten we mee dealen. En we hebben allerlei verschillende actoren die daar een rol in spelen. En ik denk dat geen van die actoren het makkelijk vindt. Dus niet de consument, dat zijn wij, hè, de eindconsument. Natuurlijk is het niet makkelijk. Maar aan de andere kant kun je ook denken van... oh, maar we gaan nu wel naar een schonere wereld toe. En we gaan het anders aanpakken waar we ook zelf meer effect hebben. Dus de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen... zoals bijvoorbeeld gas uit Rusland of olie uit Saudi-Arabië... Ja. Dat neemt dan af. Dus, ja. En dat is ook fijn voor de eindconsument. Ja, ik snap al dat je het zegt, maar ik geloof niet dat er heel veel mensen op zich nou zo bezig zijn als ze bij de tank staan of bij de pomp staan, dat ze denken, nou ja, goed, betaal ik maar wat meer, want dan zijn we tenminste af van de afhankelijkheid van Saoedi-Arabië. Dat hangt denk ik van de persoon af. Bij de tank, geloof ik. Dat maakt helemaal niet uit. Zijn, maar dan hoeven we tenminste niks meer met die rare oliestaten te maken. Het is ook... Er zijn mensen die er wel zo over denken. Ik denk dat de groep veel diverser is dan jezelf, dan je dan denkt. Als je kijkt bij deze afgelopen verkiezingen, was een van de belangrijkste thema's aan het begin dat mensen gecompenseerd moesten worden bij de pomp. Weet je wel? Dat is, ik bedoel, het is niet dat het mijn mening is, maar ik merk wel dat klimaat vaak een verhaal is wat iedereen belangrijk vindt. Maar dat de boodschap waarmee politici moeten komen. Daar hangen heel veel verboden aan en geboden aan. Maar jij kijkt mij aan alsof Ik vind het heel interessant. Ik heb een verkeerde afslag genomen niet hoe ik hier terecht ben gekomen. Nee hoor, ik denk dat die mening ook echt wel is. En dat was ook heel duidelijk bij de verkiezingen. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er wel... hebben toch wel een paar maanden, denk ik wel. Die zitten ingeschat op de A12. En dat ging precies ook hierover. Ja. Toch zijn er... het klimaat is niet weg als onderwerp. Er zijn heel veel mensen die het wel belangrijk vonden bij de verkiezingen. Mm-hmm. Nee, je kijkt me aan, het is toch niet... Nou ja, omdat ik denk klimaat heeft ook verloren bij de verkiezingen. Ja, dat denk ik trouwens ook, ja. Dat, bedoel, is... dat geeft natuurlijk een beetje aan. Ook. Bedoel, ja. D66 heeft veel verloren. Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben wel iets gewonnen. Maar dat is ook maar zeer gemankeerd. Want als je het vergelijkt met de vorige verkiezingen die in maart dit jaar waren, hebben ze zelfs verloren. Ja. Dus het, heeft, het klimaat heeft niet gewonnen. Het speelde eigenlijk helemaal geen rol. Ik denk dat dat het is. En, en het is ook helemaal geen goed nieuws in de zin van het is een lange termijn gedachte, hè? Dus klimaat, dat gaat ook niet opgelost worden nu in Dubai. Dat is echt iets voor over... Nou ja, dat gaat nog een hele tijd duren. En niemand weet precies waar het naartoe gaat. En het is ontzettend onzeker. En, eigenlijk is wat er in onze portemonnee zit op dit moment al zo onzeker. Dus weet je nog waarmee we minder begonnen? Relevant. We begonnen met die 70.000 mensen en of ze wel een beslissing konden nemen of niet. En toen zei jij eigenlijk al, het punt is, wie heeft er nou eigenlijk de regie? Nou, niemand. Ja, niemand. En dat wie, is, dat wie is... zou de regie kunnen nemen? Nou, er zijn nationale energie, nationale energiebeleid, dat ligt bij de nationale actor. En die wil eigenlijk ook zorgen dat iedereen energie heeft. Niet alleen de eindconsument, niet alleen dat wij warm zitten, maar ook, ook natuurlijk gewoon in de economie. We hebben die energie echt nodig. Dus die regeringen die zorgen daarvoor. Of die moeten daarvoor zorgen, laat ik het zo zeggen. Die zorgen ook dat het betaalbaar is. En die willen dat ook nog het liefst duurzaam. Want dan gaan we naar een toekomst toe. Maar zij kunnen dat. Zij zijn heel kwetsbaar. Want ze zijn ontzettend afhankelijk van die aanvoer van energie vanuit het buitenland. Ja. En daarom, zoals ook in de BBC stond, dat nu in de COP28 in Dubai ook heel veel onderhandelingen zijn voor leuke olie- en gascontracten. Die moeten daar ook gesloten worden. Want we moeten wel blijven zorgen dat we voorlopig wel, of eigenlijk voorlopig dat we altijd wel genoeg energieaanvoer blijven houden. Ja, we moeten dus een beetje pragmatisch blijven. Pragmatisch, maar ook moeten we ons goed realiseren dat het hangt dus niet van alleen maar van de regeringen. Die zijn ontzettend afhankelijk van de grote oliebedrijven. Ja. En de grote oliebedrijven zijn weer afhankelijk van wat de regeringen doen. Bijvoorbeeld met de regulering. En dat zagen we, daar hadden we het net ook over, met de Amerikaanse Inflation Correction Act bijvoorbeeld. En de Europese regels over emissies. Iedereen hangt aan elkaar vast. Ja, ja, ja. En iedereen, het is een beetje alsof we met z'n allen op elkaar... elkaar stutten eigenlijk. En, en we moeten het dus echt samen doen. En het mooie is van, van die COP28... en om heel eerlijk te zijn, ik verwacht er niet heel veel van grote resultaten dit jaar. Maar het mooie is wel dat het wel gebeurt. En het gaat wel door. En een optimistisch mens. Ik verwacht er niks van. Maar het mooie is wel dat het wel gebeurt. Nou ja, als je uit het gesprek gaat, dan houdt het op. En als je dus doorkrijgt dat iedereen met elkaar te maken heeft, dat je het samen moet maken, ja, dan blijft het op de agenda en dan gaat het door. Dankjewel. We gaan naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek De Jonge Dokter. Ja, en de jonge dokter is dokter Lieke Vrouweraads. En werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog en opleiding tot GZ-psycholoog op de afdeling medische psychologie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. 10 jaar onderzoek gedaan naar ethische dilemma's bij transgenderzorg voor jongeren en de puberteitsremmende behandeling. Zullen we meteen naar die puberteitsremmende behandeling even toegaan? Want help mij even. Wat is normalitair een beetje het moment dat er bij een kind een identiteit ontstaat van ik ben een jongetje of een meisje of ik voel me het een of het ander? Is daar een soort leeftijd voor aan te wijzen? Dat is op jongere leeftijd, dus zeker voor de puberteit. Maar dat iemand daar een bepaalde genderidentiteit bij ervaart, dat kan op latere leeftijd ontstaan. Ja, die twee dingen moet je dus eigenlijk uit elkaar halen ook. Ja, gender is niet alleen, zoals veel in de maatschappij het zien, als geslacht, man, vrouw, bestaat uit veel meer aspecten eigenlijk. Is het ook zo dat, kijk, ik wil het niet per se over mezelf hebben, maar ik vond het altijd leuk om de kleren van mijn moeder aan te doen. En mijn ouders dachten hooguit, nou, hij zal wel homo worden. En verder hebben ze zich er niet over hoeven te verdiepen. Maar is het zo dat als je jong bent, dan... Want ik hoor nu wel eens dat ouders zich afvragen, wat is er eigenlijk met mijn kind aan de hand, zonder dat er misschien reden voor zorg is? Ja, nou, goed punt eigenlijk dat je als jongetje toch die jurk of die kleren van je moeder aan wil doen. Dat is iets wat heel veel voorkomt, wat gewoon bij de normale ontwikkeling hoort. Maar wanneer dat blijvend is, langere tijd duurt en gepaard gaat met leed. Ja. En de wens daadwerkelijk tot ander geslacht te behoren, dan is er sprake van genderdysforie. Ja. En dan kan het goed zijn om hulp te zoeken daarvoor. Juist. En op welke leeftijd zit je dan? Is er een soort gemiddelde te noemen waarin je daarmee geconfronteerd wordt als ouders bijvoorbeeld? Nee, dat kan echt heel erg verschillen. Het kan echt op 4-jarige leeftijd zien we soms kinderen. Maar het kan ook zijn dat dit pas in volwassen leeftijd meer naar voren komt. Ja. De vraag is natuurlijk, als je tot een eventuele behandeling overgaat of iets wil veranderen aan jezelf, dan moet er ook wilsbekwaamheid zijn. En vanaf wanneer ben je wilsbekwaam eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar is relatief weinig onderzoek naar gedaan bij transgender kinderen en jongeren wanneer het gaat om het starten met betrekking tot die puberteitsremmers. Wij hebben daar vervolgens onderzoek naar gedaan. Zowel kwalitatief, dus door in gesprek te gaan met allerlei behandelaren, maar ook critici van de behandeling, de jongeren zelf en hun ouders. Maar ook kwantitatief, dus echt gemeten welke jongeren zijn de jongeren die gezien worden op de genderpolis in Nederland en starten met deze behandeling, zijn die wilsbekwaam. Dus kunnen deze jongeren overzien wat deze behandeling inhoudt en hierover beslissen. En uit ons onderzoek blijkt dat er 74 jongeren die wij hebben gezien, 90% wilsbekwaam wordt geacht om die beslissing te nemen. Ja, en want wilsbekwaam, je kunt natuurlijk ook wilsbekwaam zijn en toch later denken, ik wil iets anders. Klopt. Dan wat ik eerder had bedacht of gevoeld. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk punt wat je noemt. Het is namelijk niet zo, iemand kan op een bepaald moment doordacht eigenlijk een beslissing maken en toch achteraf spijt hebben. Ja. Ik denk dat we allemaal ook wel van onszelf misschien dingen naar boven komen. Voorbeelden waarvan je op het moment denkt, ik sta hier echt achter deze beslissing en toch van mij per de dag erna, maar het kan ook een aantal jaar daarna dat je er spijt van hebt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als we dat dit allemaal in het hoofd hebben, dat je denkt, zo'n puberteitsremmer is misschien wel even een lekker uitstel. Dan kunnen we even wachten tot we het helemaal zeker weten met z'n allen. Klopt. Met z'n allen bedoel ik kind en misschien vader, moeder, dokter. Ja. Ja, nee, dat is ook één van de redenen waarom puberteitsremmers gebruikt worden. En dat is inderdaad en voor de jongeren om eigenlijk zonder dat het lichaam verder ontwikkelt en secundaire geslachtskenmerken ontwikkelt, de tijd om te bedenken, wil ik echt verder met genderbevestigende behandeling? Dus bijvoorbeeld hormonen en of operaties. Maar we hebben in ons onderzoek ook gezien dat dit heel veel ruimte biedt en tijd om te wennen aan de omgeving. Want bijvoorbeeld ook ouders geven aan, ik vond het eigenlijk ook wel fijn, want op deze manier had ik nog tijd om te wennen aan de situatie. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook niet een soort Pieter Omtzigt-achtige besluiteloosheid hebben en denken, nou, we zien over 20 jaar wel wat het wordt. Nee, klopt, kan ook niet. Want er zitten ook nadelen aan als je de puberteit blijft remmen. En dus wordt dan de stap meestal rond een jaar of 15, 16, 17, ga je stoppen met puberteitsremmers zodat je de hormonen van je eigen lichaam weer op gang komen, of krijg je de hormonen van het wensgeslacht. Dus, zegt het nog iets, deze rem, ook over de eventuele vruchtbaarheid op latere leeftijd? Nou, de puberteitsremmers aan zich niet direct, want als je stopt met de puberteitsremmers, dan gaat de ontwikkeling van de hormonen van het eigen geslacht weer op gang. Maar als je vervolgens doorgaat met de hormonen van het wensgeslacht en eventueel operaties, dan kan dat wel invloed hebben op de fertiliteit en dus de vruchtbaarheid. En dus is het inderdaad heel erg belangrijk dat wanneer je het hebt over de puberteitsremmer, dus met kinderen en jongeren en hun ouders, dat het ook gaat over onvruchtbaarheid, mogelijke gevolgen daarvoor. Het is een onderwerp waar ontzettend veel meningen over zijn, hè? Vooral de laatste jaren, omdat het natuurlijk ook, het komt veel meer voor dan 15 jaar geleden, denk ik, of niet? Nee, de wachtlijsten zijn in ieder geval veel langer. Ja, dus het aantal aanmeldingen is inderdaad veel groter. Veel meer en als je al die meningen dan zo hoort, jij als wetenschapper die probeert bij de feiten te blijven, wat is dan jouw, is er dan een ergernis? Dat je denkt, nou, dit ergert me zo, dat komt altijd weer naar boven en het slaat nergens op. Nou, Het is denk ik bij mij niet zozeer een ergernis, maar meer waarom ik dit onderzoek ook ben gaan doen, is dat ik denk dat het heel erg gepolariseerd debat is. Mensen zijn voor of tegen en hebben het eigenlijk over principes, ethische principes. Eigenlijk hebben ze het over dezelfde ethische principes. Bijvoorbeeld belang van het kind of geen kwaad doen of goed doen voor het kind. Maar gaat het niet om wat dat betekent voor die partijen. En daarom ben ik in dit onderzoek in gesprek gegaan met allerlei belanghebbenden. Dus de jongeren, de ouders, behandelaren, critici, om te kijken hoe vullen jullie dat in, zodat we eigenlijk meer met elkaar echt in gesprek kunnen, in plaats van alleen maar op een, voor mijn gevoel, hoger niveau met elkaar te debatteren en ja en nee te roepen. Maar waar gaat het nou echt om? Ja, want het zijn een beetje bubbels, hè, die tegenover elkaar, elkaar staan. Ja, helaas wel. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Goed. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, niet helemaal met Jort Kelder, maar ach, je ziet het verschil bijna niet. Judith van Stegeren zit hier, computerwetenschapper, gepromoveerd op Large Language Models for Video Games. Ja, zeg ik dat klopt. Allemaal goed? Dat was in Twente aan de universiteit daar. Je bent ook oprichter van het adviesbureau DataKami. Klopt. DataKami, gespecialiseerd in dezelfde Large Language Models. Nou, daar heb ik toch allemaal goed doorheen geslagen. Een jaar nu ChatGPT, is dat een feestje eigenlijk of niet? Nou, voor mij is het natuurlijk fantastisch. Want ik ben hierop gepromoveerd in 2021. En toen had nog niemand hiervan gehoord. Nee. Ik ben zelf gepromoveerd op eigenlijk twee versies voor de technologie van waar ChatGPT op gebouwd is. En in november vorig jaar kwam die chatbot uit. En toen had opeens iedereen erover gehoord. Ja, het is voor mij ongelooflijk veel plezier. Ik geniet er heel erg van. Maar waar ik mee bezig ben, wat gewoon op de iPhone is en waarvan ik zeg, maak eens even een gedichtje voor Sinterklaas of maak eens een limerik dit of zoek dit eens uit. Hoe ver staat dat eigenlijk af van wat er nu al werkelijk kan? Nou, er kan nog heel veel meer dan dat. En ik denk dat, we hebben het dan niet over AI, maar over een onderdeeltje van AI, namelijk generatieve AI. AI die dingen creëert. Dus bijvoorbeeld teksten, maar het kan ook afbeeldingen zijn. Ja. De meeste toepassingen daarvan, die zijn best wel frivol. Je kan er leuke nieuwe songteksten mee schrijven, of je kan een mooi plaatje voor je boek ermee genereren. Maar het wordt ook voor heel veel nuttige dingen gebruikt al. Dus wij adviseren bijvoorbeeld start-ups die iets maken dat jou helpt bij het schrijven van tenderaanvragen. Dus dat wordt in het bedrijfsleven veel gebruikt. Ja. Of voor productomschrijvingen voor in webshops. En er is ook een bedrijf hier in Nederland dat het gebruikt voor het ontwikkelen van eiwitten die in medicijnen gezet kunnen worden. Ik probeer het ook af en toe een beetje te gebruiken voor journalistiek werk, om even dingen uitgezocht te hebben. En dan blijkt toch vaak dat er veel fouten in zitten. Ja, klopt. Dat heet hallucineren. Ja. En dat, dat is best wel pijnlijk als er onfeitelijkheden uit zo'n taalmodel komen. Maar dat komt omdat een taalmodel zelf niet kan redeneren. Een taalmodel heeft geen common sense. Het is alleen maar een heel erg groot wiskundige beschrijving van hoe taal werkt. En dan bedoel ik miljarden en miljarden webpagina's en e-books. Ja. En als jij hem een tekst geeft in zo'n chatbox, dan gaat hij gewoon uitrekenen, wat verwacht ik dat hier logische tekst na is. Wat is het verwachte antwoord eigenlijk? Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een ideale partner, want je probeert eigenlijk het verwachte antwoord te geven. Ja. Nou, ik vind het bijvoorbeeld een fantastische brainstormpartner. Ik zou er geen relatie mee willen hebben. Nee. Maar, doe je het wel eens, brainstormen met... Zeker. Kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat dan doet? Als ik bijvoorbeeld een interview ga geven aan een hele specifieke doelgroep. Een doelgroep die ik zelf niet zo goed ken. Bijvoorbeeld, middelbare schooldocenten of zo. Ja. Dan kan je aan ChatGPT vragen, wat zou een middelbare schooldocent nou willen weten over dit en dit onderwerp? Ja. En dan komt hij tot best wel leuke antwoorden. Ja. En daar kan ik me dan goed mee voorbereiden. Ik kan me voorstellen dat een middelbare schooldocent wil weten, hoe weet ik nou zeker dat mijn leerlingen het boek gelezen hebben in plaats van de samenvatting via ChatGPT hebben gecreëerd? Ja. Dan zou ik zeggen, neem een mondeling examen af in plaats van een examen op de computer. Ja. Zo dus. Ja, bijvoorbeeld. Nou is er een man, die moet je heel even uitleggen. Samuel Altman heet hij, hè? Of Altman. Sam Altman, ja. Ja. En zijn vertrek zijn bewegingen in zijn carrière van de afgelopen tijd hebben geleid tot allerlei wilde verhalen. Mm-hmm. Hij weet iets. Ja. Er staat iets heel groots te gebeuren. Ja, dus Sam Altman is de CEO van OpenAI. Ja. En OpenAI, nou, de naam klinkt heel transparant en open. Ja. Maar, en zo zijn ze oorspronkelijk ook opgericht in 2015 als Amerikaans eigenlijk non-profit techbedrijf. Met het idee van, wij willen AI beschikbaar maken voor de hele wereld. Ja. En daar is toen een dochterbedrijf voor gemaakt dat wel voor profit is. En daar is hij de CEO van. Maar alle macht van dat bedrijf, dat lag eigenlijk bij de board of directors van de non-profit. En Sam Altman had dus niet zoveel in te brengen. Nou, afgelopen week was er een heleboel drama omdat de board of directors de CEO had weggestuurd. Maar toen zeiden alle medewerkers, ja, ho eens even, dan gaan wij ook. Dus nu hebben ze bakzeil gehaald. De board of directors is bijna helemaal weg. En Sam Altman is weer terug. En eigenlijk wordt er vooral heel veel gespeculeerd over wat er gebeurd is. Maar niemand weet het 100%. Nee, wat vind jij de meest interessante speculatie die je gehoord hebt? Oef. Nou, ik denk dat wat er voornamelijk nu wordt gespeculeerd is dat deze meneer te veel de AI te gelden wilde maken. Hij wilde te commercieel en te snel allemaal dingen gaan doen met die nieuwe AI. Het schijnt ook dat er een belangrijke technologische doorbraak is geweest bij OpenAI. Ja. En het schijnt dus dat deze meneer daar gewoon grof geld uit wil halen en daar gigantisch mee vooruit wil gaan rennen om de concurrentie maar voor te blijven. Maar de exacte details weten we niet. Nee, maar voor, laten we zeggen, wat meer onderontwikkelde types zoals ik, die hebben dan eerst gehoord, ik denk een maand of 3-4 geleden, dat een aantal wetenschappers bij elkaar komt en zegt, misschien moeten we even de rem erop zetten, want misschien gaat het te snel allemaal. Dan is er een man die zegt, en anders ga ik weg of niet, en wat gebeurt er allemaal? Dan lees ik ook van die verhalen, er staat een hele belangrijke doorbraak te wachten die wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja. Nou, ik ben daar zelf best wel sceptisch over altijd. Want OpenAI is in mijn ervaring heel goed in grote marketingstormen, of mediastormen maken als marketing. Als marketing, precies. Toen GPT-3 uitkwam, zeiden ze ook, we hebben iets fantastisch nieuws. Ja. Oh nee, toch niet? Jullie krijgen het allemaal niet, want het is te gevaarlijk. Ja, ja, ja. En ja, dan als wetenschapper ben ik dan toch wel een beetje sceptisch. Oké, dus je zegt, je bent gewoon een onbenul, jij trapt erin, maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand, vermoedelijk. Nou ja, aan de andere kant ben ik best wel onder de indruk van de technologie die zij maken. Dus het zal me niks verbazen als er inderdaad komende maand iets heel moois en nieuws uitkomt. Ja. Maar het einde van de wereld, die bui zie ik nog niet zo hangen. Ja. Denk je dat we er gelukkiger van kunnen worden? Ik denk het wel. Het ligt natuurlijk heel erg aan je definitie van geluk, om even als echte wetenschapper meteen te beginnen. Maar wat is jouw definitie? Poeh. Je begon zelf. Dat is waar. Ja. Mooie relaties, goede gezondheid. Ja. Kun je een mooie relatie opbouwen met een bot? Nou, ik had het toevallig van de week met iemand over de film Her. Ja, dat is al een oudere film. Ja, nou ja. Daar zit natuurlijk een relatie in tussen een man en zijn operating system, zijn software. Ja. En ik ben daar zelf redelijk pragmatisch in. Ik denk als mensen blije gevoelens kunnen halen uit praten tegen zo'n chatbot, waarom niet? Maar we moeten natuurlijk niet allemaal in een afgesloten kamertje gaan zitten praten tegen onze computer. Nee, maar ik snap het. Ik denk ook, probeer ook altijd bij alles te denken, waarom niet? Maar het zouden misschien ook wel toch enigszins, op een ander moment zouden we het ook wat kwetsbare mensen kunnen noemen die een relatie met de computer beginnen. Ja, ja, dat klopt. Dus ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in wat er nu allemaal wordt gebouwd met AI. Want de start-ups schieten links en rechts als paddenstoelen uit de grond. En ik zie dat er allerlei start-ups nu proberen inderdaad een soort relatiebot te maken. Dus er is een bedrijf dat bouwt influencers na. Die gooit gewoon alles wat mensen op hun Instagram-account of hun Twitter hebben gezet, die gooien dat in zo'n chatbot. En die laten de fans dan 24/7 toegang hebben tot hun favoriete influencer. En dan kan die influencer eindelijk eens op vakantie. Nou, net zoals Jort Kelder. Juist. En noem je nu al een chatbot eigenlijk? Ligt eraan hoe goed je vragen zijn, Jeroen. Ja, en dat op het moment dat je dan een kwetsbare doelgroep hebt, we zien dat vooral veel eenzame mensen of chronisch zieke mensen bijvoorbeeld graag zo'n chatbot willen. Ja. En dan vind ik dat je heel erg goed moet nadenken over hoe je die technologie inzet. Want daar gaat het uiteindelijk om. AI is niet per se inherent super gevaarlijk, maar hoe het wordt ingezet, dat kan heel erg fout gaan. Ja. We hadden net met Marloes over, als er een grote kwestie is, moet er ergens op een bepaald moment regie zijn. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk hier misschien ook. Moet er op een bepaald moment ergens in een afspraak gemaakt worden van dit doen we wel en dit doen we niet. Die is er nu niet, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Die is een aanbouw. De nieuwe EU-wetgeving hierover, de AI Act, was gepland voor 6 december. Is gepland voor 6 december. Ja. Maar ik heb toevallig vorige week daar een aantal draftvoorstellen van gezien. En ik kan je vertellen, dat wordt nog een best wel een groot probleem. En wat is dan het probleem? Nou, het fundament van zo'n wet is je definitie van AI. Op wat voor AI wordt zo'n wet van toepassing? Ja. En de definities die ik heb gezien, die gingen van alles wat een algoritme is. En nou is een recept in een kookboek is eigenlijk ook een algoritme. Ja. Tot alle AI die bijvoorbeeld vorig jaar is uitgekomen. Maar ja, dat is alweer, dat is binnenkort alweer achterhaald. Want dan is er misschien wel weer een nieuwe techniek. En zodra we, zolang we dat AI niet kunnen vastpinnen, is wetgeving is eigenlijk een papieren tijger. Ja, maar toen het net over transgender ging, hadden we het over bubbels. En er zijn dan, je hebt de conservatieve bubbel die zegt, jongens, doe nou maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. Hè? Met alles, zo'n beetje. We hebben de conservatieve bubbel die zegt van, hoor eens, laat mij nou gewoon lekker die barbecue aan hebben en een oud vuurtje in de tuin hebben. Maar je hebt dus ook de conservatieve bubbel die zegt, nou, ik vind het allemaal maar gevaarlijk, hoor. Mm-hmm. Ik vind het maar eng wat er gebeurt. En je hebt dan de, nou, ik weet niet of het progressief is, maar de progressieve bubbel die zegt, kom op jongens, de deur open, kom maar binnen. Ja, dus de techno-optimisten en de techno-pessimisten. Stel nou, ik gevoelsmatig ben ik van de deur open, kom maar binnen. Is dat gevaarlijk? Ik denk het niet, mits je, als jij, stel je voor, jij begint een start-up, dat je dan na blijft denken van hoe beïnvloedt mijn product mensen, met wat voor data werken we? Zit er misschien onbedoeld racisme of discriminatie of een bias in hoe wij zo'n AI-systeem bouwen? En dat is natuurlijk zo, want die data die kan overal vandaan gegraaid worden. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Alle data die tegenwoordig wordt gebruikt voor die hele grote, bijvoorbeeld taalmodellen, alle generatieve AI is eigenlijk gebaseerd op roofdata. Ja. Data gescreept van het internet. De plaatjesgeneratoren, die trekken kunstwebsites leeg. En de tekstmodellen, die zijn getraind op allerlei boeken waar gewoon het copyright van bij mensen ligt. Dus daar zou je sowieso afspraken over. Maar dat lijkt mij eigenlijk nog de minst moeilijke afspraak. Nou, het is al een hele kluif. Er staat gewoon in de 10 geboden dat je niet mag stelen, toch? Ik bedoel, dat zou je nog kunnen oplossen. Ja, maar de bedrijven hebben daar nu maling aan. Die zeggen, ja, wij kunnen niet van elk stukje tekst, en daar hebben we er miljarden van, de rechtsgeldige persoon achterhalen. Nee, waar verheug je het meest op voor volgend jaar? Nog gavere modellen, dat nog meer mensen ervan gehoord hebben en dat iedereen het aan het uitproberen is, zodat we met z'n allen eigenlijk kunnen bepalen van, wat vinden we nou van AI? Waar is het nou heel goed voor en waar is het nou heel slecht voor? En wat ga ik er als gewone consument van merken volgend jaar? Krijg ik gewoon alleen maar een wat nieuwere versie van dat ding wat ik op mijn telefoon heb? Of? Waarschijnlijk. Het ligt eraan hoe enthousiast je erover bent. Je kan er ook mee aan de slag om, weet ik veel, je foto's te bewerken of mooie filmpjes te maken of prachtige poëtische brieven te schrijven. Ja, dat kan nu eigenlijk al, hè? Ja. Ja, lekker, hè? Ja, het zit ook overal in. Het zit in je mobiele telefoon, dus Heb je een gedicht gemaakt voor Sinterklaas? Nee, maar ik zou het wel zo doen met ChatGPT. Dankjewel. Hartelijk dank. Dr. Judith van Steger, computerwetenschapper en oprichter van het adviesbureau Datakami. Dan nog even dit. Het was de week dat PVV-leider Geert Wilders de eerste gesprekken voerde met de door hem gekozen verkenner, Telegraaf-columnist Ronald Plasterk, ook wel bekend als voormalig PvdA-minister van Onderwijs. En aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen in 2010 sprak hij de volgende woorden. Wat wij willen is een land waarin iedereen meetelt, waarin niemand van school gaat zonder een diploma, waarin iedereen zijn plek kan vinden, waarin mensen een beetje normaal met elkaar omgaan, waarin rottigheid wordt aangepakt, maar waarin we ook niemand discrimineren. Ja, dus niet te vaak de deur van de ijskast open doen, Ronald Plasterk. We wensen hem veel succes met de verkenning. De Algemene ontruimt nu de ether voor voorheen de vrijzinnig protestanten en humanisten met de tegellichters van Argos. Rest mij u nog te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jortkast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Blijf denken, blijf luisteren. Dit was mijn Jort-imitatie. Volgende week heeft u weer het origineel. De omroep voor ons. NPO Radio 1. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Het belangrijkste verkiezingsthema voor veel Nederlanders is de zorg. En toch ging het er in de campagne van afgelopen weken nauwelijks over. Hoe kan dat? Durven politici geen moeilijke keuzes te maken? Deze week in de publieke tribune praat ik met zorgpioniers die wel zien hoe het anders kan en moet. Hoe behouden we het goede van ons huidige zorgsysteem?